तो कमरे को खुशबूदार करने के लिए क्या करना चाहिए? डूबान की धूनी देनी चाहिए। डूबान जहां फजा को मुअत्तर करता है वहां जरासीम का भी खात्मा करता है। आजकल परों वाले कीड़े मारने के लिए जिन अदविया फ्लाइंग इंसेक्ट किलर का छिड़काव किया जाता है वो सब जहरीली और सेहत इंसानी के लिए इंतहाई खतरनाक होती है। इसकी जगह लूबान बेजरर है, बल्कि इसकी धुनी सांस में भी जाए तो नुकसान के बजाय फायदा ही पहुंचाती और गले की सोजिश को दूर करती है, बशर्ते के खालिस लूबान हो। लूबान एक मखसूस दरख्त के तने से निकलने वाली गोंद है। गालिबन पाकिस्तान में इसकी पैदावार नहीं होती, लिहाजा यहां उमूमन नकली लूबान फरोख्त किया जाता है। हिंदुस्तान में लूबान के दरख्त पाए जाते हैं। अगर खालिस लूबान के साथ सातिर मिलाकर धुनी दी जाए, सातिर सातिर फारसी, इसकी खुश्क शाखें और पत्तियां पंसारियों के यहां मिल सकती हैं। तो बहरहाल खालिस लूबान के साथ अगर सातिर मिलाकर धुनी दी जाए तो न सिर्फ आपका कमरा महक उठेगा बल्कि इसकी धुनी मक्खी मच्छर लाल बेग और छुप कलियों का भी खात्मा करती है। हजरत सैयदना शेख अबुल अब्बास बाउनी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, खुशबू सुलगाने से घर में बरकत होती है। والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم